Een voormalige gynaecoloog van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem heeft bekend dat hij zijn eigen zaad heeft gebruikt om donorkinderen te verwekken. Het ziekenhuis roept kinderen op om zich te melden, want de arts blijkt een erfelijke ziekte te hebben. Het gebeurde in de jaren 70 en 80, wanneer de echte donor afhaakte. En 5 Iraanse voetbalsters krijgen asiel in Australië. Ze zongen vorige week voor een wedstrijd het Iraanse volkslied niet mee. Dat werd ze in Iran gezien als een daad van verzet en ze werden neergezet als verraders. De 5 speelsters zitten nu ondergedoken in Australië. Het is niet duidelijk of de rest van het team ook asiel aanvraagt. Gaan we naar het weer. In het noorden is het nog mistig. Verder vandaag bewolkt. Er vallen ook wat buien. 10 tot 14 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel, Florentien. Rick, de files. Begin op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende. 27 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 23. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Valburg. 40 minuten. Er is ook daar een omleiding. En de flitsers vinden we op de A4 Berg-op-Zoom. Grens met België 245.1. Dan de A9 Alkmaar-Haarlem bij Beverwijk 52.7. En de laatste is de A27 Hilversum-Almere bij Blaricum 107.7. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze met. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen door... Ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken. Sneller! De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Klopt hoor, voor deze 10e van maart is dinsdagochtend. Inmiddels 6:06 en Sissy Patterson met Final is hier. Radio 538. En ik moet eerlijk bekennen, ik kijk stiekem nu al uit naar alle jaloerse blikken van mijn Europese collega's. Want dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos. Dit is de 538 Ochtendshow. Gentle. Sam, finally bij 538 in ochtendshow. Dit is de 538 ochtendshow. Ja hoor, voor dinsdagmorgen 10 maart gisteren de uitreiking van de Edison Awards. Ja. Wie zijn de winnaars geworden van deze felbegeerde popprijzen? Luister even mee. De Edison, voor beste nieuwkomer, gaat naar... Samuel Welter! Direct. De winnaar voor beste album is... Stef Lieve Monsters! De prijs. De Edison. Gaat naar... Frenna FT. Shelly Toppy. Met Zaza. Ja, dat was Joep van het Hek, die de Edison uit... Die Samuel Welten, die heeft er twee, hè? Ja, beste dus nieuwkomer en beste Hollands. Ja. Dat, is, dat gebeurt niet vaak dat er twee beeldjes naar één. Is dat bekendgemaakt van Samuel? Wat? Wat? Nee. Ik zeg, weet niet wat je bekend hebt. Dat hij bij de run komt. Ja. Ja, daar hebben we vorige week over gebeld. Ja, dat weet ik ook wel. Oké. Ja. Dan even heel iets anders. Een ongemakkelijk moment voor strafrechtadvocaat Veerle Hammerstein in De Slimste Mens. Ze kreeg een afbeelding te zien van de Berlijnse Muur. Denk wel vrij bekend, ja, toch? Ja, hou je nog wel ergens uit. Ja. Maar ze wist niet wat het was. Oh. En dan ga je allemaal dingen noemen. Nou, luister even mee. Ik zie een industrieterrein. Ik zie graffiti. Muur. Industriestad. Immig. Flatgebouwen. Berlijn. Duitse Muur. Prikkeldraad. Pas. De Chinese Muur? Nee, het was de Berlijnse Muur, dat woord moesten ze hebben. Ja. Ja, Duitse Muur is dan toch net niet goed. Ja, kan gebeuren natuurlijk. En dit is ook wel even leuk. In hetzelfde programma Slimste Mens, Christian Bauer die zat daar. En het ging over het favoriete restaurant van de Bauers, de Chinees. Ja. Maar die is natuurlijk dicht. Het is dicht. Ja. Dus wat nu? Nu ben ik 15 kilo afgevallen. Hoe lossen jullie dat op? Ja, we gaan nu vreemd. We gaan nu tegenwoordig naar de Indonesische keuken. En dat bevalt wel erg goed, moet ik zeggen. Ja. Ja, eigenlijk ging onze familie op dieet. En kort daarna is die zaak de deuren moeten sluiten. Ja, wat klinkt hij als zijn vader. Ja, grappig. Eén op één. Als je er geen beeld bij hebt, dit zijn we ook zo Frans geweest. Ja. Jeroen van Veen die is gisteren begonnen met het onmogelijke. En toch lijkt het erop dat hij dat gewoon gaat volgen. Hij is nog niet eens op... Ik heb hem eigenlijk vanochtend weer gesproken naar de 100 kilometer die hij gisteren heeft afgelegd. En ik heb zelden iemand zo fit en mooi uit zijn ogen zien fantastisch, kijken. Fantastisch, man. Na het rennen van 100 kilometer. Hoe is het nu met je, Jeroen? Ja, gaat goed weer. Gaat goed. Je bent er weer helemaal boven. Je hebt even een kleine... Is dat een hongerklop? Noemen ze dat zo? Ja, nou ja. Misschien een allereerste. Ja, eerste beginnetje. Ja. Maar wat zout tot je genomen en even wat gegeten. Een naantje erin. En je krijgt ook weer wat kleur op je gezicht, dus nu gaat het goed. Yes, ja. En ik ren weer met een fantastische persoon naast me. Dus ik ga weer lekker. Bastiaan, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent naast Jeroen gaan rennen. Je hebt ook 53 euro en 80 eurocent gedoneerd om hier te komen rennen. Want jij vindt het ook belangrijk om hiervoor in te zetten, deze actie. Ja, natuurlijk. Prinses Maxima. Dat is wel het doel, hè. Dat, niet over na te denken. All in. Nee. En ben je een beetje een hardloper? Nee. des te knapper. Ja, dus, ja. Het ziet er soepeltjes uit, hoor. Ja, gewoon lekker je eigen tempo. Nou, ik had een beetje beloofd, Bastiaan. Weinig woorden, maar grote daden. Hij doneert heel veel aan het Prinses Maxima Centrum. Dus daarvoor, wilt hij helemaal niet dat ik dat zeg. Maar echt waanzinnig, dankjewel. Wat goed, man. En hij heeft, misschien komen we daar later op terug. Maar hij heeft een keer mijn schoenen, waarmee ik ben gefinished. Tijdens de sponsorloopactie. Ja. Heeft hij, werd destijds geveild. En die heeft hij toen gekocht voor 2.500 euro voor Prinses Maxima. Ja, wat goed, man. Ja, wat gaaf. En nu komt het. Hij wil die heel graag weer doorveilen hier. Dus mocht dat kunnen. Ja, joh. Alles kan. Ja, toch? Als jij wil dat we dat doen. Bastiaan? Ja, gaaf. Ja, oké. Ja. Maar dat zou het wel lekker zijn als ze meer opleveren dan die 2.500 euro. Ja, dat zou dat is natuurlijk een gigantisch bedrag. Maar ik ben daar dus. Ik heb toen een jaar lang elke dag gerend voor het Prinses Maxima Centrum. Heel Nederland hielp mee. 2,2 miljoen. Ja. En op die allerlaatste meters. Dat zijn die schoenen. Dat zijn wat goed. En die kun je dus nu kopen. Want Bastiaan, doe jij dit vanuit jezelf of namens een bedrijf? Ja, ik doe het namens ons bedrijf. En hoe heet het bedrijf? Prospect. Oké, jullie zijn echt de warm pleitbezorger ook van het Prinses Maxima Centrum. Als jullie daar iets voor kunnen doen, dan doen jullie dat. Ja, heel graag. Heel ja, graag. Waanzinnig, waanzinnig. Nou, weet dat de schoenen van Jeroen, het zijn dus gedragen schoenen. Dat wel, maar wel met een mooi verhaal. Maar met een fantastisch verhaal daarbij. Die zijn te koop, maar je moet daar wel voor in de buidel tasten. Maar het is allemaal voor het goede doel. En dat geldt voor iedere euro die deze week wordt opgehaald. In aanloop naar de ochtendrun. Luister naar Rick, Niels, Tim en ook naar Florentina. Het team van de ochtendshow. De ochtendshow is feestgezellig bovendien. Op 538, vol kracht zo op de vroege morgen. Ja, die voor de tiende van maart vandaag. Begint de dag altijd met een lach. Nee, klein beetje mistige start op sommige plaatsen. De zon komt erbij in het binnenland. En de temperatuur vandaag maximaal 16 graden. Het gaat wel regenen met kans op onweer later. And watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. En The Thing I Love om 18 minuten over 8. Goedemorgen. En welkom bij de ochtendshow. Ja, een opvallende uitspraak gisteren van Donald Trump. De oorlog in Iran is bijna voorbij. De olieprijs zakt wereldwijd. De koersen die stijgen in de Verenigde Staten. En dat terwijl hij toch een paar dagen geleden nog zei dat het wel eens een sowieso een maand zou kunnen gaan duren. Wat is er nou waarvan deze laatste uitspraak van Donald Trump? En is inderdaad die oorlog in Iran bijna voorbij? Raymond Mens, goedemorgen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Was voor jou ook een verrassing, denk ik, deze uitspraak? Ja en nee, ja en nee. Ik dacht wel toen je het zei van, oh, dan is de oorlog ineens wel heel snel voorbij, maar leer mij ook Trump kennen, wat is bijna? En dat dacht ik meteen toen hij dat zei. Gisteren gaf hij ook een persconferentie, vroegen journalisten daar ook naar, en toen zei hij, ja, bijna, dat kan ook een week of 1, 2, 3 nog zijn. En toen dacht ik, ja, zo lang zou de oorlog überhaupt al duren. Dus ja, volgens mij trappen we in een typische Trump-val. Namelijk, hij wil de indruk wekken dat het allemaal fantastisch gaat. En ja, dat het misschien wel heel snel allemaal opgerold kan worden. Ja, want een van de dingen die de Verenigde Staten en Israël graag zouden zien was een regime change in Iran. En nu lijkt het er toch op dat hetzelfde regime eigenlijk gewoon blijft zitten. En misschien nog wel op een iets heftigere wijze. Want de nieuw aangestelde Ayatollah, die is ook groot pleitbezorger van de Nationale Garde. Ja, en Trump gisteren in een persconferentie was ook weer heel erg ja, voorzichtig om hem meteen, hè, want er werd gevraagd van moet hij dan ook meteen de hele tijd omhoog kijken nu? Dus zei Trump van nou, dan moeten we even afwachten hoe dat gaat. Ik moet zeggen, de doelen van het Witte Huis zijn wel vanaf dag 1 vrij helder geformuleerd. Dat is namelijk gewoon alle nucleaire capaciteiten van Iran aanpakken. Vervolgens Iran militair heel erg verzwakken. En dan hopen dat het regime omvalt. Maar als dat niet gebeurt, ja, in ieder geval heeft Trump altijd gezegd, staat Iran dan een stuk zwakker. Het grote probleem zit er natuurlijk in dat als je deze acties begint, dat je niet weet welke dominostenen er allemaal gaan vallen. En dus kun je ook heel moeilijk zeggen, ja, met een paar weken is die oorlog wel voorbij. Ja, en dan lijkt het erop dat achter de schermen de Verenigde Staten en Israël ook nou een beetje in onmin nu met elkaar leven, omdat Israël aanvallen heeft uitgevoerd waar de VS niets van af wist. Nee, Israël heeft natuurlijk ook de afgelopen weken in het oor van Trump gefluisterd en gezegd van ja, we moeten aanvallen, we moeten aanvallen. En Trump twijfelde. En van de week nog een aantal adviseurs van Obama die zeiden ja, dit gebeurt dagelijks bij ons. Dat Israël zei, we moeten Iran aanvallen. Niks nieuws. Maar ja, Trump heeft dat natuurlijk wel gedaan. En nu vindt Israël ook dat ja, die oorlog langer moet duren dan wat de Amerikanen eigenlijk willen. Ze hebben een hele lange lijst van doelen die ze willen aanvallen. En ja, vervolgens gaan ze daar ook heel erg ver in. Dus duidelijk is ook wel dat Israël ervoor heeft gezorgd dat deze aanval nu plaatsvindt. En ja, dus probeert Trump iedereen een beetje gerust te stellen door te zeggen nee, nee, nee, het gaat allemaal fantastisch. En ja, die oorlog is binnenkort voorbij. Ja, inmiddels begint ook een groot deel van de inwoners van de Verenigde Staten een beetje te morren. Die zeggen, ja, dit kost wel heel veel geld ook iedere dag. Ja, het kost ruim $1 miljard per dag. Dan zijn per oorlogen dag? Gewoon... Per dag, ja. Per dag, ja, per dag, ja. Nou ja, oorlogen zijn heel duur. Ja. Maar ja, heel veel Amerikanen zeggen dan tegen Trump, ja, je zou toch de prijzen verlagen, hè? Nu gaat ook nog eens de benzine weer omhoog. Het kost ons klauwen met geld. En gisteren ook weer een hele nieuwe peiling waarin toch een grote meerderheid van de Amerikanen zegt, ja, je hebt ook niet duidelijk beargumenteerd waarom deze oorlog nu nodig is. Dus dat Iran een terreurstaat is, weten we. Dat Iran gevaarlijk is, weten we. We vinden ook niet dat Iran een nucleair wapen moet kunnen bezitten. Maar waarom was deze aanval nu noodzakelijk? Ja, daar is toch heel veel onduidelijkheid over. Maar de andere kant van het verhaal is, dat zeggen ook heel veel Amerikanen, als Trump er toch in slaagt om Iran ernstig te verzwakken en misschien het regime wel omvalt, ja, dan zijn ze daar wel een voorstander van. Het probleem zit er alleen in dat, ja, stel nou dat je toch nu verwikkeld raakt in, ik noem maar wat, hè, Iran vervalt in een burgeroorlog. De oorlog duurt toch niet weken, maar maanden, misschien wel jaren. Ja, heel veel Amerikanen zijn gewoon bang voor een tweede oorlog in Irak. Ja, zo'n forever war, waarvan Trump op voorhand had gezegd, daar ga ik me niet mee instorten. Nee, en waarvan ook president Bush, hè, misschien weten jullie dat nog, die viel Irak binnen. En ja, met een paar weken was Saddam Hussein, zijn regering omgevallen. En toen stond Bush op een vliegtuigschip met achter hem een hele grote banner. En daarop stond Mission Accomplished. En toen zei Bush, ja, het is eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Maar omdat Irak toen in een burgeroorlog verviel en de Amerikanen er niet zomaar meer uit konden, hebben de Amerikanen daar 20 jaar gezeten. Ja, daar zijn heel veel mensen bang voor. Terwijl Trump al na een paar weken zei, mission accomplished. Ja. Is het succes dat hij had met die hele snelle actie in Venezuela, is hem dat misschien een beetje naar het hoofd gestegen ook? Dat hij daardoor overmoedig is geworden? Ja, ga daar maar vanuit, omdat Trump dag in dag uit zegt van kijk eens hoe ik dat fantastisch heb gedaan. Maar het is natuurlijk het leger dat fantastisch heeft gedaan. Maar het is wel, en dat zei Trump gisteren ook nog, en daar valt ook wel wat voor te zeggen, het is wel een model voor hoe hij denkt dat hij landen naar zijn hand kan zetten. Want hij zegt, ja, Venezuela is nou het voorbeeld waarbij je niet zoals Bush in Irak heeft gedaan met grondtroepen binnenvalt, daardoor er heel lang moet blijven, en waarbij je ook niet de hele regering omver werkt, waardoor die burgeroorlog ontstaat. Trump zegt, ja, in Venezuela hebben we laten zien dat we kunnen werken, gewoon heel pragmatisch, met het rompkabinet wat er nog zit, door gewoon die lui onder druk te zetten. Nou, dat wil hij ook doen in Iran. Grote vraag is en blijft, kan dat wel in Iran? Ja, de woorden die hij dus sprak, de oorlog in Iran is bijna voorbij. Die moeten we dus met een call out nemen, of in ieder geval iets breder interpreteren. Dat is wat jij zegt. Zou ik doen, ja. Zou ik doen, ja. Oké, helder verhaal. Raymond Mens, dankjewel voor je tijd en een mooie dag. Alsjeblieft. Hoi. Ja. Bye.

Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedes-benz.nl. Vertrouwd sinds 1999. Waar bestel jij je spullen? Gewoon, bij Solar. Solar? Ja, Solar. Breed assortiment tegen de juiste prijs. Tot 8 uur bestellen, geen vrachtkosten en voor elke installateur. Gewoon, zonder gedoe. Ga naar solar.nl. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement uit mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Ook gewoon bestellen? Word klant op solar.nl. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken, nu met 15% korting. Het gekruide shawarma, 1 ster beter leven, 450 gram voor maar €2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Hands van voordeel. Aldi. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 93 kilometer en hybride aandrijving voor lange ritten. Nu vanaf €51.995 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Kijk op volvocars.nl. Ja, goedemorgen. Dit is 538, de ochtendshow voor de dinsdag en het weer voor vandaag. We hebben te maken met een mistige start van de dag. In het noordwesten blijft het lang bewolkt, in het binnenland een stuk zonniger. En vanuit het zuiden buien die het land binnentrekken. Met kans op onweer. Wordt 16 graden maximaal. En de files, ja, die heeft Rick voor je. Begin op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Elslo, 22 minuten vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven bij Valkenswaard, 23 minuten. A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug, 25. En flitsers op de A4 Berg-op-Zoom, grens met België, 245.1. Ander op de A9 Amstelveen-Haarlem, 29.6. Het is 8:03. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Twee politieagenten en een automobilist zijn zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Zaltbommel vannacht. Volgens lokale media waren de agenten onderweg naar een melding. Door de klap werd de automobilist uit de auto geslingerd. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem roept donorkinderen op die zijn verwekt in de jaren 70 en 80 om zich te melden. Een arts gebruikte namelijk stiekem zijn eigen zaad en blijkt een erfelijke ziekte te hebben. En autorijden blijft maar duurder worden, want een liter diesel die kost voor het eerst meer dan €2,50. De adviesprijs is nu €2,52. En sinds het begin van de oorlog in Iran kwam er al ruim 40 cent bij. Niet normaal. Verbaasde blikken afgelopen zondag bij de bewoners van Rijswijk. Want hier en daar verspreid stonden daar opeens billboards voor Hart van Den Haag. Oh. Van Hart voor Den Haag, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk de partij van Richard Mos, maar ook van onze Rick. Ja, maar dat is een andere gemeente, toch? Dat is een hele andere gemeente, want het is natuurlijk de Den Haagse gemeente. En in Rijswijk, daar kan helemaal niet gestemd worden op Hart voor Den Haag. Niet heel erg logisch, zou je denken. Juist wel. Ja, misschien dachten ze van ja, hier rijden veel Hagenezen langs, dus we hangen hier ook maar wat posters op. Ja. Was dat de idee erachter? Dat was inderdaad de partij top, hebben we hierover gesproken. Dat was inderdaad ons idee. Ik vind het overigens heel asociaal dat we dat hebben gedaan. Oh. Het is gewoon wil plakken. En als wij zelf zeggen openbare orde, weet je wel. En als mensen hun vuilniszak te vroeg neerzetten, krijgen ze een bekeuring. Moet je niet zelf borden gaan plakken. Pas op, hè, want als Victor Vlam, dat is jouw spindokter, als die dit hoort, dan zegt hij van ja, maar je moet als partij met één mond spreken. Nee. Oh, dat is al best. Maar ik bedoel, je moet gewoon zelf geen overtredingen maken. Dus er is ook een beetje oneenigheid in de partij, als ik het zo bespreek. Absoluut. En ik zit eraan te denken om gewoon in mijn eentje verder te gaan. Als een eenmansfractie. En dan kan Partij de Mos, die kan lekker het heen en weer krijgen. Dan ga ik gewoon verder in mijn eentje. Lijst Rick. Ja. Ah, je bent wel opstandig. Het is overigens voor politieke partijen niet verboden om billboards te plaatsen in gemeentes waar je niet op de partij kan stemmen. Ja. Dus het mag wel. Ja, ja. Maar ja, ja, het is wat brutaal. Maar zijn niet die stemborden er dit jaar? Die zijn of is er ook. Dat bij, wat grappig is, ik zag in Utrecht heeft GroenLinks PvdA alle bushokjes ingekocht. En Forum voor Democratie hangt er. En CDA, dacht ik. Okay. Dat ik dacht van, hey, normaal heb je altijd bij de rotonde zo'n verzamelbord staan, ja, toch? Die heb je ook. Die staan volgens mij tenminste bij mijn gemeente staan. Maar zou dat, heeft dat zin? Dat soort Ik heb nog nooit gedacht daar van, oh, wacht, er hangt een hele mooie poster van een bepaalde partij. Maar dat was vroeger toch ook leuk? Want dan vroeger gingen ze natuurlijk zelf plakken op die borden. Ja. En dan plakte de VVD over de PvdA. Ja. De PvdA weer over... ChristenUnie, en dat was natuurlijk ook een beetje plakstrijd. Maar nu krijg je zo'n geprint bord, dan denk je, ja, daar zit geen liefde in. Nee, dit is niet leuk. Nee. Nee. En er staat vaak ook niet heel veel meer op dan stem CDA, lijst 4. Ja. Stem VVD, lijst 5. Ja. Stem lokaal, lijst 6. Dat is een beetje wat erop staat, ja. Artsen zien in hun spreekkamer steeds meer jonge, verslaafde veepatiëntjes. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met vepen ligt op 12,8 jaar. Zo, dat is jong, hè? Ja, en ruim 1... Maar gemiddeld, hè? Dus dat is ook nog jonger. Jonger. Oh, ja, ja, ja. Ruim 1 op de 5 jongeren tussen de 12 en 25 jaar... die veept dus wel eens. En dat is best veel, dat is 20%. Minderjarige kinderen kunnen hun veeps gewoon maar in de winkel kopen... terwijl het eigenlijk verboden is. 38% doet dat, geloof ik. Dus ja, ja, voormalige vapers die dus nu gestopt zijn... die trekken samen met de artsen nu aan de bel over dat vapen... en pleit ervoor eigenlijk om de verkoop van vapes... aan kinderen aan banden te leggen. Maar het is echt een gigantisch probleem is het aan het worden. Maar het is natuurlijk kloten dat die winkels gewoon aan die kinderen van 12... die vapes verkopen. Maar hoe haal je het in je hoofd? Dat als als jij dus van 11 aan je toonbank komt... dat jij dan denkt van nou laat ik die een vape Maar dan moet je als ondernemer gewoon meteen gesloten worden... tent dicht en nooit meer open. Maar je mag ze toch helemaal niet verkopen, die vapes? Dat mag niet, dus je bent gewoon in overtreding. Ja. Maar, wat ik nu las, is er is een van de arts die... ze hebben nu die brandbrief gestuurd. En die zeggen ook, die pleiten eigenlijk voor... dat dit soort winkels vergunningen moeten gaan krijgen. Zodat je ook vergunningen kan gaan intrekken. Want je kan niet reguleren nu. Er is helemaal nul controle. Ja, zodat je... Maar wie gaat in... Aan de andere kant, kind van 11 staat die... Maar het zorgt dus voor een lager IQ, concentratieverlies, depressies. Het is zo heftig. Maar er is wel een verschil, Rick, of je het aan een kind van 11 verkoopt... of van 17, 18. Nee, maar jullie hebben toch toen je 12, 13 was... ook wel eens een peukje gerookt? Nee, niet toen 12 was. Ik heb wel eens, ik was denk ik 13 of zo. Dat het, maar die kon je niet kopen. Tenminste, ik kan toen kon je peuken kopen die, toen jij nog jong was. Die kreeg ik denk ik niet mee op die leeftijd. Zeker weten van wel. Ik denk dat ik die dan... Maar uit de automaat ging het wel. Maar in de winkel kreeg je ze, dacht ik niet mee. Er werd wel een beetje... Er was ook wel in het dorp waar ik woonde. Er was ook nog een soort van sociale controle. Ja. Maar goed, dat zal in de stad misschien anders zijn. Maar je moet toch als winkel zelf niet aan een kind van 12... dit soort troep willen verkopen? Nee. En als je dan zegt, joh, ik kom van mijn vader aan, dan moet je ook zeggen... Ja, laat je vader, laat maar, je komen. Vader maar komen. Ja. Oké. Okay. Flo, dankjewel even voor dit moment bij Bestemmingjacht. De 538 Stemmenjacht. Aan de telefoon Arie Sonneveld uit de Lier. Goedemorgen. Goedemorgen, Tim. Goedemorgen. Inkopen van potplanten. Ja, bij Esprit Elements in Schavenzanden. Aha. Ja. Is dat des voor binnen dan? Ja, ja, ook buiten arrangementjes hebben. Het kan eigenlijk allebei. Wij maken eigenlijk van een hoop kleinere plantjes wat moois. Een soort arrangementje. Wow. Leuk hoor, groene vingers dus. Ja, ja, inderdaad, ja. Eens even kijken of jij ook een beetje gelukkig bent... als het gaat om het oplossen van de stem. Wij hebben een stem op de band staan. Ja, je hebt hem een paar keer al voorbij horen komen. Of haar, want het is een dame, dat is wel duidelijk. Heb je een goede hoop? Ik heb eigenlijk geen idee. Oh. Het is gewoon een gok. Nou, we gaan luisteren naar de stem in koffer 1... In de buurt. Arie. Ja. Wie is dat? Ik dacht aan Jutta Leerdam. Oeh. De schaatster? Ja. Ja, de schaatster. Olympisch kampioene. Ja. Jutta Leerdam. Die het zijn. Ook uit Schavenzanden, hè? Ja. Oh ja. In de buurt. Ja. Ja. Nou, we gaan eens even luisteren of het de stem van Jutta Leerdam is. Het antwoord is... Fout. Niet Jutta Leerdam, Arie, voor jou in dit geval geen geld. 100 euro, die gaat naar Jeroen. Jeroen, we gaan er weer 100 euro bij optellen. Lekker, ja. ik ga niet meer juichen, maar ik ben er wel blij mee. Dat snap ik. voor jou, Arie, is er een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou ja, ook mooi, toch? Ja, toch? Mooi. Ja, hoor. Ja, hoor. Jullie zeggen toch altijd helemaal goud? Ja, helemaal goud, ja. Arie, maken een mooie dinsdag. Helemaal goud. Dat kan ik zeker doen. doen. Dankjewel. De 538 Stemmenjacht. I said, cream. De 538 Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, gisteren dag 1, die is foutloos verlopen. En Jeroen die heeft de eerste 100 kilometer erop zitten. Vanochtend in alle vroegte, iets na 6 uur, is hij begonnen aan dag 2. Hoeveel kilometer staat er inmiddels op de teller, Jeroen? Ik ga nu door de 24 kilometer heen. Kijk, lekker man. Maar dat betekent wel dat jij een iets lager tempo aanhoudt dan gisteren. Klopt dat? Ja, klopt. Ik zit nu op 9,5 à 10 kilometer per uur, dus iets langzamer. Maar is dat bewust? Ja, zeker. Ja. Gezellig, in de studio. Ja, ik dacht al... ja, ik praat weer te veel. Nee, dat is heel bewust. Ik dacht, lekker deze dinsdag, en het is natuurlijk best zwaar. Laat ik maar gewoon steady dit tempo aanhouden. En dan iets minder pauze nemen, want dat is ook wel heel fijn. Maar soms ook worden je benen wel zwaar van. Ja, dan ben je natuurlijk meteen uit het ritme ook. Dat snap ik ergens wel. Ja. Hey, gisteren heb jij, dat stuurde jij in de app ergens door, ik geloof iets van 9000 calorieën heb jij verbrand. Niet normaal. Ja. Je moet goed eten, dat is belangrijk. Er was gisteren iets met de noedels die hier uitgeserveerd zijn. Ik kwam 's middags nog even bij Jeroen. Dan zeg ik van, joh, eet je wel genoeg? En er wordt fantastisch voor hem gezorgd. Hij zegt, ik heb net even wat noedels gegeten, maar die vallen een beetje zwaar, toch? Ja, absoluut. Ja, die vielen heel zwaar. Nou, het was goed voor het zout, maar wat ik net ook zeg, het is allemaal zo praktisch, hè. Maar ja, wat ik net uitlegde, als je 5 keer een hoofdgerecht moeten kijken eten, 5 keer lunch, 5 keer ontbijt, dat lukt niet. Dus het is echt een uitdaging ook daarbij om genoeg te eten. Ja. Wat doe je als je moet poepen? Ja, als ik moet poepen, dan ga ik. Het was wel zo, omdat dat is een heel raar verhaal, boeien. Ik zat op de wc en die deur komt de hele tijd op me af. Omdat ik op die loopband rende de hele dag. Oh ja, dat snap ik heel goed, ja. Ja, dat was heel raar, dus ik ben een beetje aan het spezen. Dus zo poep ik. Oh. Nou, we houden hem goed in de gaten. Dat is echt belangrijk om te zeggen. Er is ook de hele tijd iemand van de EHBO om te polsen of alles goed gaat. Dus het is volledig verantwoord. Maar we willen wel dat je goed eet. Dus wij hebben gisteren even via jouw vrouw hebben wij achterhaald wat jij nou allemaal echt lekker vindt. En wat blijkt, jij vindt de vegan donuts van de Dunkin' Donuts. Ja? Die vind jij heel lekker. Ja, absoluut. Ja. Heel lekker. En ja, het is ook een mooi verhaal, want als we het leven vieren, mijn zoontje Kasper is overleden en is op de derde van de maand en elke maand als ochtendontbijt mogen de kinderen kiezen en heel vaak komen de Dunkin' Donuts op tafel. Oh. Nou, wij willen natuurlijk dat je dit volhoudt. En we willen ook dat je lekker in je vel zit. Dus wij hebben even geregeld dat als het goed is, staat Sophie nu bij jou met een doos van die Dunkin' Donuts. 2 dozen. We hebben alle smaken van de vegan donuts die we konden vinden. Die hebben we voor je meegenomen, want dat wilde je graag. Ja, nou, ze ruiken in ieder geval ontzettend zoet. En ik weet niet of je hier nu zin in hebt. Maar ik neem er één. Sowieso, dankjewel. Het is heerlijk. Ik ga hier heel goed op. Alsjeblieft. Nou, pak er lekker één. Het komt in ieder geval uit een goed hart. En ik hoop dat je ervan geniet, Jeroen. En als je iets anders wil hebben, moet je het ook aangeven. Wil je ook een pastaatje, een patatje? Dat McDonald's zit hier om de hoek, een Big Mac. Ja. Of zeg jij van nou... Nou, op dit moment, het wordt, als je rent, krijg je ook steeds minder honger. Dus, maar ik kom er zo op terug, oké? Okay? Okay. Denk jij er maar eens even rustig over na. Maar wel belangrijk dat het vegan is, geloof ik, hè? Ja, zeker. Ja, ik ben vegan, ja. Echt uitdaging. Dus dat is wel even een dingetje. Hij is lekker, hij is goed zo. Nou, dat is fijn. Naast jou op de band staat Marcel Ruigers. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen. Jij bent al een tijdje naast Jeroen aan het lopen. En het ziet er, het gaat soepeltjes volgens mij. Ja, ik heb wel een klein beetje tempootje gewoon... rustig aan, weet je wel. Dan kan ik een beetje praten nog met Jeroen. Ja, dat is best belangrijk, dat je hem ook een beetje gezelschap houdt en het gezellig houdt voor hem. Jij hebt €538,47 opgehaald. Nee. Dus ik ben vandaag jarig. Oh, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Neem een donut. Ik heb taart voor jullie meegenomen. Oh, lief. En ik vier mijn verjaardag zaterdag. Ja. Oh, en ik zat in de auto en te luisteren naar jullie. Goede doelen allemaal. Ja. Dus ik had zoiets van, joh, ik denk, laat ik in plaats van cadeautjes, laat ik gewoon een donatie vragen voor Jeroen. Ja. Ja. Ik heb hem ingeschoten op €538,47, omdat ik vandaag 47 ben geworden. Ah, ja. Maar ik kan hem vandaag afmaken op €2,222. Dankzij alle lieve familie, vrienden en alles. Wauw, meer dan €2,000. Wat een geweldig bedrag, Marcel. Ja, wat goed. Ja. En kunnen wij ook in de familie opgenomen worden? Ja, natuurlijk. Nee, wat goed, ja, man. Ja, man. Overigens, Jolanda, jou vast niet onbekend, die stuurt hier een appje. Succes, broertje Marcel. Je bent een topper. Ja, mooi. Ja. Nou, dus die zit ook te luisteren. Hartstikke leuk. Zet hem op, beide mannen daar aan de andere kant van de studio. Ik ga even naar de telefoon, want wij hebben Samuel Welte aanstaande zaterdag tijdens de 538 ochtendrun. Wij hebben Jan Smit tijdens de 538 ochtendrun als artiest. Maar we hebben gezegd, we hebben nog iemand die komt optreden tijdens die run om de lopers ook een beetje muzikaal een hart onder de riem te steken. En aan de telefoon, en we vinden het ontzettend leuk dat u erbij is, Sven Versteeg. Sven, Sven! Hoe is het? Het gaat goed. Hoe gaat het met jullie? Ja, hier gaat alles prima. Het is, je wil niet weten wat hier allemaal gebeurt. Er staat hier iemand elke dag 100 kilometer op een loopband te rennen. 100 kilometer. Ik zie het voorbij komen, ja. Ja, dat is toch niet normaal, echt, hè? Echt bizar, echt. Was jij bij de Edisons ook gisteravond? Nee. Ik zat in mijn stamkroeg gisteravond. Het was ook gezellig. Nou, sterker nog, ik denk vele malen gezelliger. Maar waar is jouw stamkroeg? Ja, die is. Ja, ik heb er twee. En dat is wel echt grappig. Alleen daar was ik gisteren dan weer niet. Dat is de Amstel. Ja. Ja. En de Avonden. Dat is aan de middenweg in Amsterdam. Kijk. Dus daar zat ik gisteren even. Ik wil niet zeggen met mijn ziel onder mijn arm, maar we zaten met z'n drie aan de bar een avond. Dat was ook gezellig. Leuk, hè? Dus, maar is het dan ook zo dat daar ideeën ontstaan voor nieuwe muziek? Want jouw muziek doet het altijd goed in de kroeg ook. Ja, zeker wel. Alleen gisteravond was het een avond om niet alleen maar Hollandse feestknallers te draaien. En het was gewoon lekker relaxed. Ja, ja. Gewoon een avond om even niet thuis te zijn. Ja. Ik wil het wel niet zeggen, maar nee. Zo'n goed liedje, een avond om niet thuis te zijn. Dat is goede titel. Hey. Ja. Ik zou hem even opschrijven, Sven. Ja, dat doe ik zeker. Hey, maar wat fantastisch dat je erbij bent aanstaande zaterdag. Ja, ik vind het echt heel tof. Ik mocht er vorig jaar ook bij zijn. Ja, fantastisch. En ik moet zeggen, bij dit soort optredens, het is natuurlijk fantastisch om te doen. Het is een eer om te doen. Maar het laat je ook beseffen dat het allemaal niet zo belangrijk is wat wij doen. Hè? Als artiest zijn, een carrière opbouwen en zingen en altijd maar meer willen. Wordt gelijk met je poot op de grond gezet. Zo. Terwijl dat we ook gewoon een groot feest gaan maken zaterdag natuurlijk. Ja. Dus ik ben blij en trots dat ik er weer bij mag zijn. Ik vind het heel gaaf. Het is wat jij zegt, als je een lesje relativeren wil hebben, dan moet je zaterdag even naar het Olympisch Stadion komen. Ja, zeker. Ja. En ook gewoon, want dat hoor ik jullie ook steeds zeggen, ook gewoon om het leven te vieren. Zeker. Het wordt helemaal geen... Ik ging er vorig jaar niet verdrietig weg of zo. Nee. Alleen, het is allemaal heel dubbel. Het is allemaal... Het is heel dubbel, maar heel mooi om te doen. Iedereen daar heeft een verhaal en toch vieren we daar met z'n allen het leven. En hopen we zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Sven, jij bent erbij. Ik weet zeker dat het een feest gaat worden. Want jij gaat ongetwijfeld Dikke Dag ook zingen daar. En het is me opgevallen vorig jaar dat die plaat loopt heel lekker weg. Die heeft een heel fijn tempo. Goed looptempo. Ja, goed looptempo heeft hij. Ja, jullie lopen mee dan op dat moment. Ja. In gedachten. Sven, we zien je heel graag zaterdagochtend. Helemaal goed. Ik zie jullie zaterdag. Tof dat je erbij bent. Hoi hoi. Yo. Sven Versteeg en de mannen hier aan de andere kant van de studio die kunnen even uittesten of het inderdaad een prettig looptempo is. Nou, is hoog, hoor. Hoog tempo, hoor. Flinke pas. Lekker ritme. Blikkendag. Sven Versteeg in de ochtendshow. We wachten met z'n allen op die mooie tijd. Het zonnetje gaat schijnen. Iedereen is blij. Het fik stijgt weer naar 30. Ik krijg weer zo'n gevoel. Trek mijn slippers aan en pak dan weer mijn stoel. Bekijk mijn telefoon. De appies gaan weer rond, krijg meteen al zin, dit is toch niet gezond. We gaan het weer beleven, mijn fiets tussen de rij. Handdoek om mijn nek, iedereen is er weer bij. Want dan gaan wij weer voor goud. Hey mannen, gooi die blikken maar koud. Het is van dag, blikken dag. We weten dat de zon gaat schijnen en alles mag. We gaan het leven goed, maar weer overstag. Ja, het is van dag, code groen. Zitten bij elkaar, hier moet je niks meer aan doen. Ik ga niet thuis zitten, nee, voor geen miljoen. Die mooie grote groep van Jong tot Anaal. Ik sta weer voor de kraam, de ijskast staat nog vol. Van die groene batterijen worden we weer dol. Iedereen is welkom, hier moet je zijn geweest. We maken het gezellig, we bouwen hier een feest. Want dan gaan wij weer voor goud. Hey mannen, gooi die blikken maar koud. Oh, eigen lekkere blikkendag in de ochtendshow van 58. En wij kunnen dus aankondigen, of eigenlijk net gedaan, dat Sven Versteeg aanstaande zaterdagochtend te gast is. Ja, bij de 58 ochtendrun. En iedereen die langs wil komen in het Olympisch Stadion is van harte welkom. Hè. Toegang is gratis. Zeker. We vragen natuurlijk wel een kleine donatie als je daar eenmaal bent op de tribune. Ja, je laten we je er niet uit. We doen de deur op een gegeven moment dicht. En dan zeggen we eerst betalen, dan gaat het luik weer open. Nee. Er lopen allemaal vrijwilligers rond met een grote QR-code op hun shirt ook. En die kan je dan scannen en er staan overal paaltjes met QR-codes. En er is lekkere koffie, cookies, broodjes, alles man. En de sfeer is fantastisch. Maar ik zou zeggen, ervaar het zelf, kom gezellig langs. De 58 ochtendrun aanstaande zaterdag in het Olympisch Stadion. Straks bij ons in de radioshow hebben wij onder andere een paar... ja, Rick heeft ze BH'ers gedoopt. Bekende hardlopers. Ja, bekende hardlopers die hun beste beentje voort gaan zetten ook op de band. Dus die gaan Jeroen zo meteen een klein maar beetje ondersteunen. Maar deze ondersteunen. Kent iedereen. Ja, dit zijn... Twee hele bekende BH'ers. Ja, dus die hoor je zo meteen hier. En er is inmiddels ook reactie van jouw spindokter, Rick. Hoor je ook zo. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan.